Jag kanske älskar dig i hemlighet och längtar efter mer av kyssarna du ger till mig, vem vet? Vem vet? Jag kanske bara sköter dig diskret, men håller du mig hårt så kan det ändå bli svårt att gå, vem vet? Jag har förstått att mitt hjärta förrått, att jag känner något särskilt för dig. Men inget är sagt och jag är på min vakt, för jag vill inte avslöja mig. Vem vet? Om luften plötsligt börjar kännas het och faller jag för dig, så kan det vara okej för mig, vem vet? Som alltid har känt och har vetat bestämt vad jag vill. Vem vet? Jag kanske dras till dig av en magnet, ett enda ögonkast och jag kan vara fast för dig, vem vet? Älskar dig i hemlighet och längtar efter mer av kyssarna du ger till mig, vem vet? Vem vet? Jag kanske bara sköter dig diskret, men håller du mig hårt så kan det nog bli svårt att gå, vem vet? Så kan det nog bli svårt att gå, vem vet? Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi var 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar, för det vore en god gärning. Jag spelar bort varenda dubb och tärning. Här är roligt, vill jag lova, fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han när han behöver, nej. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful tur. Om man äter dem blir man en jättekul tur. Våra fröken är försvunnen, hon har drängt sig ut i brunnen, för en morgon blev släppt ut en huggorm i matsalen. Föreståndan, han har farit. Han blir aldrig var han varit. För polisen kom och tog han om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. I skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bästa kompis Tage, han har en liten flickkniv inuti sin mage. Om hon ska de operera, ja nu vet jag inget mera. Kom och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken. Musik from the roots. Hey baby, jag vill ju vara med dig. Du är så söt och allt känns så rätt. Du är det finaste jag någonsin sett. Hey baby, vill ju vara med dig. Louisianas finaste ros. På golvet där är det hett. Stigen och känns så rätt med dig. Här i Baton Rouge, här vill jag sluta mina dagar min vän. Det bästa platsen på vår jord, det här är Baton Rouge. Krom som blänker, jag vet vad du tänker. Det är klart att du får åka med. Hey baby, kom så kör vi en sväng. Bilen rullar, vi glider fram. Elvis sjunger, that's alright. Hey baby, så skönt att vara med dig. Louisianas finaste ros. På golvet där är det hett. Stigen och känns så rätt med dig. Här i Baton Rouge, här vill jag sluta mina dagar min vän. Det bästa platsen på vår jord, det här är Baton Rouge. Louisianas finaste ros. På golvet där är det hett. Stigen och känns så rätt med dig. Här i Baton Rouge, här vill jag sluta mina dagar min vän. Det bästa platsen på vår jord, det här är Baton Rouge. Det bästa platsen på vår jord, det här är Baton Rouge. på dig. Då minns jag så väl. Du var ledsen och sårad när jag tog farväl. Jag har klandrat mig själv att jag lämnade dig. Men jag har ju förstått nu, du är allt för mig. Om jag kommer om natten, vill du ha mig då? Får jag ge dig min morgon? Ska jag stanna eller gå? Jag vill ge dig min kärlek, ge dig allt jag har. Om jag kommer om natten, får jag stanna kvar? Ett stormande hav, starka band, starka känslor, mycket ge och ta. Jag tar på mig all skuld, ja, jag gjorde fel. Säg, kan du förlåta en trasig själ? Om jag kommer om natten, vill du ha mig då? Får jag ge dig min morgon? Ska jag stanna eller gå? Jag vill ge dig min kärlek, ge dig allt jag har. Om jag kommer om natten, får jag stanna kvar? Om jag kommer om natten, vill du ha mig då? Får jag ge dig min morgon? Ska jag stanna eller gå? Jag vill ge dig min kärlek, ge dig allt jag har. Om jag kommer om natten, får jag stanna kvar? Om jag kommer om natten, får jag stanna kvar? Kall öl, jag klev in där, drog från stolen, beställde en kall. Skallen värker, huden bränner, och allt jag minns har jag glömt. Jag är strandad på Jamaica, flöt i land på en strand som en säl. Jag borde veta, men minnet sviktar. Vad kan du heta? Jag hittar inga svar. Din dress var limegrön, jag hade blå jeans. Nu undrar jag, var blev de jeansen av? Jag är strandad på Jamaica och gjort av med vattniken. Life. Det var ett år sedan och vi är kvar än. Vi har det bra här, vill inte hem igen. Inte gör vi någon nytta, inget jobb att sköta. Men visst filar vi ju ofta var och en. Vi har strandat på Jamaica och gjort av med vattnickeln där. Men vad bryr sig förresten, vi stannar på festen som skickar mera salt och där. Reckless heart, it thing. I was cruel, I was bad, I left him so sad without nothing. My reckless heart is hurt more and more. I'd change it all if I had a new start. My reckless heart, I wasted time, wasted my life. So many heartaches, it cuts like a knife. Rolling down the river, all on my own. I lost my chances, let it slip away. I'm caught in a nightmare, here I will stay. Rolling down the river, I'm so alone. Like a dog without a bone, like a drifter with no home, I'm gone. My reckless heart, it cost me everything. I was cruel, I was bad, I left him so sad without nothing. My reckless heart is hurt more and more. I'd change it all if I had a new start. My reckless heart, I was traveling all over the world, I've seen it all. Much I've heard, rolling down the river with nowhere to go. Like a dog without a bone, like a drifter with no home, I'm gone. My reckless heart, it cost me everything. I was cruel, I was bad, I left them so sad without nothing. My reckless heart, it hurts more and more. I'd change it all if I had a new start. My reckless heart. Your sweet little tutu. So don't mess with my Well, you can have the other woman, but don't mess with my tutu. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jag vet hur det känns. Här står jag ensam med drömmar som bränns. Hon har lämnat mig ensam och svag. Bor utan oro, långt ifrån land. Minnen som vaknar, jag undrar ibland om jag orkar med. Vad har jag gjort för ont? Nätter så långa att ingen förstår. Ingen dag möter ljus. Inte så länge jag står ensam och svag. Rödsprängda ögon talar för sig. Kan inte sova en blund utan dig. Som har lämnat mig ensam och svag. Står som en främling, bevittnar mitt skick. Ser mig i spegeln, möter min blick. Och jag frågar mig, vad har jag gjort för ont? Nätter så långa att ingen förstår. Ingen dag möter ljus. Inte så länge jag står ensam och svag. Förstår. Ingen dag möter ljus. Inte så länge jag står ensam och svag. Nätter så långa att ingen förstår. Ingen dag möter ljus. Inte så länge jag står ensam och svag. Jag kommer älska tills jag dör. Hon la finger mot hans mun. Taxin väntar utanför. Jag måste åka om en stund. Han låste in sig i sin sorg. Blev sig aldrig själv igen. Levde ensam på sin gård. Med ett foto på sin vän. Jag ärvde breven som han skrev. Det känns nästan som ett brott när jag läser allt han drömt under åren som har gått. Det ska jag älska livet ut, av sitt orden står i rött. Ett halvt sekel ser sitt slut, men det finns ingen som jag mött. När mitt hjärta slutar slå och Herren ropar upp mitt namn, försvinner drömmen om oss två. När mitt hjärta slutar slå precis när klockorna börjar ringa, kom hon lättböjd med blommor i sin hand. Röda rosor utan band, kvinnan han älskar i hela sitt liv. När mitt hjärta slutar slå försvinner drömmen om oss två. När mitt hjärta slutat slå. Du förstå det jag förstod för sent. Ljuset i din blick söker efter svar. Orört slår ditt hjärta högt för kärleken. Försök fånga varje dag. Varje andetag är vägen in i framtiden. Tårar är bevis på att vi saknar något. Bara lev och lär, bara lev och lär. Var rädd om kärleken, man kan förlora den. Den kräver varsamhet, om och om igen. Bind inga händer hårt, för stora krav förstör. Jag vet hur ont det gör. Var rädd om kärleken, ta alltid hand om den. Man måste vårda den om och om igen. Men jag kan lova dig, den är värd sitt pris. Så var rädd om den. Tid, kärlek kräver tid. Ge den tid du kan. Älska gör dig vid. Vilja gör dig stark, men ömhet måste mötas utav ödmjukhet. Försök fånga varje dag. Varje andetag är vägen in i framtiden. Tårar är bevis på att vi saknar något. Bara lev och lär, bara lev och lär. Var rädd om kärleken, man kan förlora den. Den kräver varsamhet, om och om igen. Bind inga händer hårt, för stora krav förstör. Jag vet hur ont det gör. Var rädd om kärleken, ta alltid hand om den. Man måste vårda den, om och om igen. Men jag kan lova dig, den är värd sitt pris. Så var rädd om den. Mm. var rädd om kärleken. Som gäst, klädd i cowboyhatt och väst. Länge leve Honky Tonk, länge leve Honky Tonk. Helt frälst i musikens stora kör, helt oslagbar och oförstörd, så håller den sig ung. Det är liv på stilgitarr, sköna komp och fräcka arr. Länge leve Honky Tonk, länge leve Honky Tonk. Show! Varje pub och varje bar låter jukeboxen stå kvar. Länge leve Honky Tonk, länge leve Honky Tonk. Din scen med rökridå, de har klarat sig ändå. Länge leve Honky Tonk, länge leve Honky Tonk. Skön musik på vinyl, still going strong, helt oslagbar och oförstörd, precis som då en gång. Kör på det liv på stilgitarr, sköna komp och fräcka arr. Länge leve Honky Tonk, länge leve Honky Tonk, länge leve Honky Tonk, länge leve Honky Tonk. Kör på, länge leve Honky Tonk. När jag själv är på väg hem från jobbet, och jag förstår med en gång att han mist sin trofasta vän. Han kom ensam idag, ingen vandrade där vid hans sida. Jag riktigt kände hans sorg innan orden hunnit fram. Jag skulle ge vad som helst för att se honom här vid min sida, känna den tillit som går över mänsklighet. Om blott för ett ögonblick ha honom här vid min sida, som tack för den vänskap som består i evighet. Han ser ensam ut där han står med kopplet i handen, och jag undrar tyst hur han själv ska klara sig nu. Men jag säger högt att sorgen lindras med tiden. Han försöker le och jag förstår hur dumt det lät. Jag skulle ge vad som helst för att se honom här vid min sida, känna den tillit som går över mänsklighet. Om blott för ett ögonblick ha honom här vid min sida, som tack för den vänskap som består i evighet. Thank you. mänsklighet. Om blott för ett ögonblick ha honom här vid min sida, som tack för en vänskap som består i evighet. Som tack för en vänskap som består i evighet. Skulle det bli vi? Om jag gick på vatten, skulle det bli.